www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rozgrzewające nagranie. Rozgrzewające, bo chłodno za oknami. I do tego wiaterek, i do tego jakoś tak ciemnało się zrobiło. Czy to już po lecie? No, no, poleciało. Raz, dwa i dzień krótszy od najdłuższego. To ja pobiegnę, sprawdzę. 4:04. Thank you. kisses in those misses with fingers. Still a kisses in those bloody sheets. I'm killing you. Crack this spine. It's gonna break, giving on itself. Love is terminal, not built to last. Burn bright, burn fast. Burn bright, burn fast. Stealing kisses in those misses with fingers. Kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. Stealing kisses in those misses with fingers. Stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. Odczuwalne to, a i owszem, szczególnie gdy pochmurne niebo rano, czy po południu albo wieczorem, ale gdy tak zliczyć cyferki do cyferek i to nam znowu ułamki wychodzą, to ile ten dzień krótszy? A, zgaduj, zgadula, kto gał? 10? Nie, więcej? 17? No prawie. 16 minut dzień krótszy od najdłuższego w roku. No tak, krótszy u nas. Ale Nowa Zelandia się cieszy, bo tam dnia przybywa. Słońce obudzi się za niecałe 20 minut, zajdzie przed 21 właśnie. Przed nami 190 dzień tego roku, a dziś imieniny Adriana, Edgara, Eugeniusza, Elżbiety i Grzegorza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 8 lipca. Będzie dobrze. Dotkniemy ran czerwonych od krwi, mimo że nie w nas, zabolą jak nasze. Wiem, będzie dobrze. Dobrze. Gromy coraz cichsze, coraz cichsze. serca. Gdy dotkniemy ran wilgotnych od łez, mimo że nie w nas, zapieką jak nas. Dobrze. Burze przejdą bokiem. Wiem, będzie dobrze. Coraz cichsze. Lipali, będzie dobrze i przejdą burze. O tych burzach pan synoptyk już za kilka chwil. No a jeśli chodzi o warunki pogodowe, drogowe czy wszelakie inne informacje, na przykład te muzyczne, to czekamy na państwa sygnały. Przypomnę, numer SMS 71335, numer telefonu 22 73, jeszcze adres mailowy budzik@polskieradio.pl. No to chyba już, bo nas weekend albo świt zastanie, jakkolwiek. 13 minut po godzinie 4. Trzy szybkie ciach, ciach. Might be a song, might have you. bullshitting. Steph. Jak mawiał jeden z kolegów, Prince, 16,5 minuty po godzinie 4. Już, pozamiatane, po wszystkiemu. Męskie grono dziś, panowie, panie, 2-1, więc rodzynek w męskim zestawie. Pani Iwona z Nysy dziś o tym, że niebo zachmurzone, sucho i plus 10, aby tylko te chmury nie zwiastowały deszczu. Pozdrawia wszystkich ciepło i spokojności życzę pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. SMS-owo i tu także gratulujemy, tak się zebrać z samego rana i coś tam wyklikać. No no, pan Piotrek z Wrocławia, krótko i na temat. Również mocno ściskamy. Z zachowaniem oczywiście tych zasad koronawirusowych. No i jeszcze telefonicznie pan Grzegorz z Andrychowa, dziś w drodze do Głogowa. No, jeszcze popracujemy tak z miesiąc, półtora i będzie urlop, a przecież szafy sterownicze same się nie zrobią. Urlop w sierpniu, podpytałem pana Grzegorza, dokąd? Morze nad nasze morze. No i oby pogoda dopisała także pod koniec sezonu, pod koniec sierpnia właśnie. Pan Grzegorz jako pierwszy dziś telefonicznie w budziku. No to mamy podium, ciąg dalszy naszych rozgrzewkowych czynności korespondencyjnych jutro o zwykłej porze. Za moment powitanie nowego dnia, choć oczywiście wciąż czekamy na państwa sygnały. O 18 minut po czwartej.

A może by tak jeszcze, nazwijmy ich, młodszych cepelinów? Greckie śniadanie, a na śniadanie grecka kiszka. No no, wszystko przed nami. Proszę uważnie nasłuchiwać. I kiedy będzie okazja do tego, to odpowiednio zrobić głośniej. No teraz, już po 4:30, pan synoptyk ma głos. Ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. No, takie to większe przejaśnienia, że przelotnie popada deszcz, na północy kraju możliwe burze, a wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, miejscami porywisty. I tak te miejsca to między innymi czas burz i właśnie w tych czasie burz w porywach wiatr do 65 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a na termometrach dziś chłodniej, w Sudetach około 14-15 stopni. Poza tym temperatura wyrównana od 16 do 21. Odezwała się Nowa Zelandia, konkretnie pani Iza z Christchurch, która to pozdrawia serdecznie i melduje, że w Christchurch właśnie 9 stopni, przeraźliwie zimny, lodowaty wiatr. No i w wielu miejscach na południowej wyspie spadł śnieg, tak jakby już czuć w powietrzu. 15 kilometrów już zrobione, piątka razem z synem. No i co? I wywiali na biegu. Siedzimy w domu i słuchamy Trójki środową popołudniową porą. Dużo słońca i spokoju życzą Państwu i za scenem Jonaszem. Bardzo serdecznie dziękujemy z drugiego końca globusa. To musi być uczucie słuchać budzika po południową porą. No no, wszystko do góry nogami. Gdyby Państwo mieli ochotę do góry nogami, czy jakkolwiek inaczej napisać, to zachęcamy. budzik@polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i 71335 SMS-owo. Za chwilkę sprawdzimy listę obudności, a tymczasem za 24 minuty piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. L'alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert. ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceaux car les villes, villes aussi, Joe, sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow. Je veux du respect pour le bang bang boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number web, on fait partie. Je... Magic in the moves, find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for. Chez nous, c'est la PETA qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1. Oh, oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché piste au pays d'évoluer. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà. No, przy takiej muzyce to można wstawać. Na dowód tego sygnał od pani Bożeny. Mało, że wstawać, także już rowerkiem. Rowerkiem z Częstochowy serdeczności. 12 stopni, lekkie zachmurzenie. Taki owocowy bukiet dziś otrzymaliśmy. Ja przekazuję budzikowej braci. Dzisiaj dzień bez kiszki. No wiadomo, czeka pani Bożena z rowerem. No dobrze, dobrze. Jeszcze dokumentacja fotograficzna od pana Sebastiana. Także dowód tego, że dobrze się jedzie. No to chyba największy komplement, jeśli chodzi o muzykę. Dziś podpis na liście obudności z Warszawy, gdzie na liczniku 12 stopni zapowiada się słoneczny ranek z dokumentacją fotograficzną. Pozdrawia pan Sebastian. No i faktycznie, nie tylko u pana na zdjęciu, u mnie na monitorze, ale także za oknami na Myśliwieckiej pierwsze promienie słoneczne. Mało tego, tak się pięknie złożyło, że synchronizujemy zegarki, bo jest... A właściwie przeleciała nasza ulubiona 4:44, 44, 44. Money you're counting, and I hope you got it all. Gallagher i jego latająca drużyna. Państwo podkreślają, że to taka nieuchwytna, przelotna chwila. No, ta jakoś tak wyjątkowo nam się składa, że 4:44, że to jakoś tak nie sposób. Pan Waldek z nami, z Kresnego Stawu. Jak ja lubię, jak ktoś zaczyna list od dzień dobry szefie. No, fajnie być szefem, jakoś tak dzisiaj pana Waldka zebrało na serdeczności, że szacun za rock'n'rolla o poranku. No dzięki, dzięki. Zazwyczaj to, jeśli ktoś tak zaczyna szefie, to wydaje mi się, że jest coś gdzieś tam podskórnie ukrytego. A może by tam jakoś, a może jakiś interesik, może jakaś prywata, może jakaś muzyka albo coś. A tutaj nie, nie, nie. Szczerość w naszej firmie to norma. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej wszyscy jeszcze śpią, znaczy oprócz mnie i słońca, chociaż ono też jakoś tak leniwie wstaje, ledwo, ledwo, co tam zaróżowiło się na wschodzie. Wszystkim życzę miłego wstawania i dobrego dnia, śląc właśnie te całuski, dwie rybie łuski. La, la, la. No, zdaje się, że chyba w dobrym humorze i takim poetycko-śpiewnym. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Dzięki wielkie. No jeszcze pan Daszek ze Środy Wielkopolskiej. O, i dzisiaj to na wczas, a nie tam, że do przodu, czy hej, jakoś tak. Środa w środę. Witam wszystkich budzikowców, pan Leszek i redaktora. I tak to pochmurny środowy poranek. Ptacy śpiewają. 11 stopni na placu, za to na hali pod blachą falistą 4 dychy na kociołku. No i co? No i trzeba robić. Tylko brakuje bluesa najlepiej. No i tu podpowiedzi padają, jakie to z bluesowym zacięciem mogłoby być dla pana Leszka i dla pozostałych bluesmaniaków. I tak sobie pomyślałem, może nie wprost bluesowo, ale jednak to pewnego rodzaju muzyczne wspomnienie sprzed lat z takim właśnie bluesowym naleciałością. Poprzez palce moich rąk widzę, że wszystko się wymyka i traci sens. Poprzez palce moich rąk płyną dni. Nie wiem nawet ile już w słodkim winie topię łzy, gaszę wodę. sygnał od Państwa w dalszej części naszego budzikowego spotkania, także z zagranicy, choć nie do końca, bo wita i pozdrawia z trasy na Mazury pan Łukasz, boksujący się z poranną rzeczywistością dziś wraz z rodziną, a zazwyczaj, jak pamiętamy, kierunek Słowacja. No ale jednak poza Górnym Śląskiem kierunek Mazury to jakby nie było zagramanica. Sygnał od Państwa, te drogowe i pogodowe, istotne również po godzinie 5:00. Po 5:00 także powitanie nowego dnia. Będziemy zaglądać do kącika z muzyką country. Będzie oczywiście kalendarz muzyczny i kilka wspomnień i mam nadzieję kącik z dobrą muzyką, to znaczy muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. I tak sobie pomyślałem, tu na śniadanie ta grecka kiszka w nagrodę dla wszystkich rock'n'rollowych dusz. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Na 5 minut przed godziną 5:00.